Nahi du nana egiten du, ne? Bizkar Zoro filma, bost urteko lana eraman ondoan, gaur estrenaldia iraganen da Euskal Herriko zazpi provintzietan. Filmaleku berdinean iragaiten da, Baigorin filmatua, bainan belaunaldi ezberdinak pasatzen dira, 1914 eta 1982 bitartean gertatzen diren bost historien bidez. Hortan, urteetan eta garaietan zehar Euskarak jasaiten dituen zapalkuntzak adieraziak dira. Josu Martinez, Bizkar Zoro filmaren zuzendaria. Astapenetik pentsatzen nuen, polita izanen zela kondatzea 20. mendean, zehar, 20. mende osoan, nola herri txipi bat, fikziozko herri bat dena, Bizkar Zoro, baina justuki horregatik edo zein herri zaiten aldena. Aldatu den hain urte gutxian hainbeste, kulturalki eta linguistikoki ez. Mende astapenean denak eskualdunak izatetik, mende ondarrean eskualdunak gutxiengoa eta gaizki ikusiak izateko bide hori, ez? Ordan nahi bauzu prozesu hori eta baita ere bizitzeko borroka hori kontatzen da. Nordaki, ebentik eta laster ze geldituko den. Itxasu, Irulegi, Bizkar Zor. Fikzio bat baldin bada ere, badu dokumentaletik idatzizko eta ahozko lekukotasunetan oinarritzen baita, eta gainera egitajak direlako aktoreak eta horrek egiazkotasun bat ekartzen zuela adierazi du. Izan ere, 200 egitajek baino gehiagok parte hartu dute filma hortan.